My może właśnie z tego jesteśmy, z tego muzykowania. W związku z tym jakby stylistycznie może nie jesteśmy jazzowi, ale lubimy improwizować czy też muzykować. To jest niesamowite, bo my jesteśmy również w takim etapie i naszego życia i w ogóle mamy po tyle lat, że z jednej strony jesteśmy ludźmi, którzy obserwują pewną rewolucję technologiczną, dziejącą się na właściwie każdej płaszczyźnie naszego życia. I to też można zaobserwować w muzyce. Mhm. I tak jak jeszcze powiedzmy 15-20 lat temu, po pierwsze trzeba było mieć wagon pieniędzy, żeby kupić jakiś sampler, potem ślęczeć nad tym samplerem i wgrywać jakieś drobne kruciaki, bo możliwości techniczne tego urządzenia były takie sobie. Tak teraz wszystko dzieje się tu i teraz właśnie. I to samo dzieje się z muzyką, że ona może być grana tu i teraz, że można improwizować właśnie wtedy, kiedy się tego chce, kiedy się tego potrzebuje. Myślisz, że rozwój technologii ma również wpływ na was jako muzyków, na was jako na zespół Kirk? Wydaje mi się, że myśmy już wzięli to, co potrzebowaliśmy z tych nowych technologii i po prostu z tego obecnie korzystamy. Nie zauważam u nas, żebyśmy teraz jakoś bardzo aktywnie szukali nowych rozwiązań technologicznych. Gdzieś czasem są takie momenty, kiedy zastanawiamy się nad tym, czy każdy z nas osobiście się zastanawia. Na przykład Odbiór ostatnimi czasy myślał o tym, żeby samemu przetwarzać swoją trąbkę, bo do tej pory było tak, że on grał, a ja czasem zdarzało mi się go przetwarzać. To było takim właśnie combo sygnału, który przechodzi od niego i przechodzi przez stół Dubmastera troszeczkę. Natomiast teraz już chyba raczej tak, że obserwujemy, widzimy to, co się dzieje z muzyką w kontekście nowych technologii, ale no nie zauważam teraz takiej chęci. Troszeczkę chyba już jesteśmy w takim miejscu, że po prostu to już jest nam niepotrzebne. No, czujemy się bardzo, nie chcę powiedzieć komfortowo, ale stabilnie. To, co mamy do zrobienia, do ziszczenia, to te środki, którymi dysponujemy, nam wystarcza do tego. Także. Do rozmowy jeszcze wrócimy, a wrócimy, no właśnie, po płycie z 2011 roku, po mszy świętej w Brązwałdzie, o tak, chcę zapytać o ten Brązwałd, cóż to za miejscowość? Brązwałd to jest wieś na Mazurach albo Warmii. Wzięła się ona stąd, że Odbiór był tam ze swoją ówczesną dziewczyną na ślubie urodziny. I Olgierd słucha teraz. Takie bardzo, bardzo malownicze zaproszenia na mszę świętą w Brązwałdzie i uroczysty obiad w Dywitach. No i podchwyciliśmy to, spodobało nam się to, a potem wokół tego urósł cały świat mszy świętej w Brązwałdzie, czyli chaszcze, sepia i dziewczynka dość taka horrorowo creepy w kontekście polskiej wsi. To prawda. Msza święta w Brązwałdzie w programie trzecim zespół Kirk z czarnej płyty winylowej. Today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house and slowly the world we're living in is getting smaller and all we say is please at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not gonna leave you alone. I want you to get mad. We'll be right back. chosen to risk death, rather than slavery. They have chosen to risk death, rather than slavery. They have chosen to risk death, rather than slavery. risk, dare to risk, rather than slip. Msza święta w Brunswaldzie, w programie trzecim zespół Kirk i państwa, i moi goście tutaj w studiu w Trójcy: Olgierd Dokalski, trębacz, i na drucie telefonicznym Paweł Bartnik. Zdaje się, że jakaś anegdota związana z tym utworem. Tak, właśnie zostałem przez Pawła wywołany do odpowiedzi przy poprzednim wejściu. Chciałem tylko dodać, że jakby to, że ta płyta została tak nazwana, też trochę przypadek, i właśnie z moją ówczesną dziewczyną, czyli Dagmarą, którą przy okazji pozdrawiam. Mieliśmy taką niepisaną umowę, ona się za bardzo nie chciała zgodzić na te tytuły i tą narrację, którą tam przy okazji tego albumu zaprezentowaliśmy. Generalnie stanęło na tym, że jakby nikt nie podejrzewał, że ta płyta kiedykolwiek jakby wyjdzie poza głęboki underground, i że jakoś będzie to leciało w radio, i tak naprawdę przerodzi się w taką historię, która może być może dla kogoś muzycznie interesująca, a dla nas po prostu ważna. Trzy płyty i kolejne różne projekty, takie jak właśnie Msza Święta w altonie, w kwartecie z gitarzystą, teraz kolejne wydawnictwa. No więc z takiej historii, która była bardzo, bardzo, powiedzmy, może nie tyle niszowa, co jakaś taka po prostu nasza, intymna, i właśnie wyszło coś, co jakoś, powiedzmy, funkcjonuje, co nas oczywiście cieszy. No więc funkcjonuje i frapuje, muszę powiedzieć. Teraz, kiedy wszedłem do studia, jak nastawiliśmy płytę, trochę tutaj latałem z różnych powodów, w każdym razie gdzieś miałem takie skojarzenia z Shadowem w pewnym momencie. Znaczy, ja mam wiele przeróżnych skojarzeń z waszą muzyką. Nie wiem, jak, Paweł, jest u ciebie, czy też się różne pomysły i jakieś tam skojarzenia przyklejają bądź odklejają od tych waszych kompozycji, jak to jest? Kirk mi się raczej z niczym nie kojarzy, co może jest tak prędzej, że inni się kojarzą z Kirkiem. Bardzo, bardzo mocne stwierdzenie, ale no bo właśnie, bo to jest tak ambiwalentnie, jak zacząłem na wstępie potrójnego pasma dzisiejszego, mianowicie, no właśnie, że raz te myśli i emocje związane z waszą muzyką są totalnie po lewej stronie, za chwilę po prawej, raz są w domu, dole, raz są w górze, raz przychodzi jakieś skojarzenie, tak jak mnie przed chwilą z Shadowem, później znowu ucieka i gdzieś przychodzi następne. To jest fantastyczne w waszej muzyce. Pojawiła się kwestia undergroundu przed chwilą i właśnie chciałbym zapytać i dowiedzieć się, czy w waszej twórczości można w jakikolwiek sposób mówić o przebojowości? Nie, no nie można. Mieliśmy taki chwilowy, że tak powiem, wzlot. Popularnością bym tego nie nazwał, ale zainteresowania, wzlot zainteresowania, czyli właśnie po mszy świętej w Donswaldzie, gdzie zagraliśmy na kilku dużych polskich festiwalach. Ale no potem gdzieś to wszystko opadło. Było kilka koncertów, gdzie ilość ludzi, znaczy inaczej, ilość, było więcej osób, których nie znamy niż znamy, bo zazwyczaj no to na nasze koncerty przychodzą nasi znajomi. A teraz to wszystko no, wróciło do tego, co było na początku, czyli znowu jakby to zainteresowanie jest stosunkowo niewielkie. Znowu jest problem z wypełnieniem małej sali, tam gdzie tam wypełnieniem, ale a żeby chociaż skompletować te kilkadziesiąt osób. Ale jakby no widocznie tak musi być. No, nie mamy pretensji do świata o to, że tak to wygląda. My każdy z tych koncertów gramy na 100% na poważnie. Nie gramy ich często, więc jakby to nie jest też robota automatyczna. Po prostu no, żyjemy tym zespołem, on jest nam potrzebny do życia. Nie jest to nasza codzienność, ale jest bardzo istotnym, takim odświętnym elementem, właśnie taką mszą, którą możemy od czasu do czasu odprawić wspólnie. Bardzo w ogóle świadome jest to, co mówisz i tak sobie myślę, że tak jak w życiu jest początek, jest i koniec, tak jest, są momenty grubsze i chudsze i to taka chyba naturalna kolej rzeczy. W wielu aspektach. Wasza muzyka jest pozbawiona, ma właściwie inaczej, nie ma w niej schematów. Nie ma mowy o czymś, co w jakikolwiek sposób może przypominać zwrotkę bądź refren. To jest nieprzewidywalne i mam wrażenie, kiedy sam siebie obserwuję, słuchając waszej muzyki, że tej muzyce po prostu trzeba dać brzmieć. Niczego od niej nie wymagać. Tylko dać się ponieść. Dlaczego tam nie ma schematów? Dlaczego nie ma tam czegoś charakterystycznego, na przykład dla piosenki? Nie mówię tutaj o wyrażaniu myśli słowami, tylko o konstrukcji, właśnie o tej, o zwrotkach, o refrenach. Jak to się stało, że jest jak jest? No też wydaje mi się, że... No. Przepraszam, gadaj ogień. Tak, tak. Mieliśmy, prawda, małą współbieżność. Tak, znaczy wydaje mi się też, że każdy z nas, każdy z nas ma tak naprawdę pewien niedosyt poznawczy w poznawaniu nowych rzeczy i wiele rzeczy już słyszeliśmy i wiele rzeczy już zagraliśmy i nie chcemy do tego wracać. Po prostu to jest jakby cały czas szukanie po to, żeby tak jak coś się robi, prawda, już od nastu lat. Żeby się tym nie zanudzić, żeby mieć z tego przyjemność i frajdę. Frajdę, którą też jakby powiedzmy nawiązując do tego, co mówił Paweł przed chwilą, frajdę, którą czasem mamy my, nie wiem, czy mają słuchacz, prawda, to jest takie właśnie robienie muzyki bez kompromisów, bez jakichś kalkulacji. Pawle? Bo mówisz, że nie ma tutaj piosenkowości. Rzeczywiście, aczkolwiek gdzieś ta piosenka u nas zawsze wraca, tylko mi się tak trochę po tej formie ślizgamy. I jakby to też jest tak, że po prostu no, nic nie kalkulujemy, bo nie mamy takiego imperatywu, że z tego żyjemy, czy musimy z tego żyć. Więc jakby tutaj odchodzi cały ten kontekst socjalny, czy jakby ten warunek socjalny. Nie ma tutaj w ogóle żadnej konieczności, nie musimy świata zawojować. I to jest chyba taki komfort, że można sobie wtedy pozwalać na wszystko. W muzyce oczywiście. że można robić wtedy wszystko. Nie musimy udowadniać nikomu, że jesteśmy jakoś też ekstremalni na przykład, że nie wiem, że doszliśmy do momentu, kiedy tylko pisk nas satysfakcjonuje i to już jest taki kompletny underground. Po prostu robimy to, co właśnie ogiertują w słowie frajda. To nam daje frajdę i wierzymy, że ta frajda też no jakoś otacza, otula słuchaczy. Otula, zwłaszcza jeśli muzyka jest wytłoczona na płycie winylowej, bo przyznam, w porównaniu z kompaktami, które również mam kilka, no to winyl otula mnie bardziej, zwłaszcza ten sprzed ilu? 6 lat. Msza Święta w Brązaudzie. 6 lat? To już 6 lat, tak. Do rozmowy z Państwa i moimi gośćmi wrócimy za chwil parę i urządzimy sobie, no nie wiem czy premierę, ale zaprezentujemy coś, co dopiero ukaże się i coś, co dopiero będzie stanowiło dalszą część dyskografii zespołu Kirk. czujne pasmo przenoszenia. Absolutna mieszanka no, wszystkiego, bo mam wrażenie, ale tego nie przedyskutowaliśmy i jak gdyby nie ustalaliśmy. To są absolutnie tylko i wyłącznie moje odczucia. A czuję, że tak, że są tam sample, że jest twoja improwizowana trąba, do tego wszystkiego podbita elektronika. Jak to w ogóle gryźć? O co chodzi w tej muzyce? To jest kolaż, Pawle. No troszkę tak. Też jakby proces produkcyjny choćby tego konkretnego numeru był specyficzny, dlatego że te dźwięki perkusyjne wykluły się najpierw z gramofonów Filipa. Ja to podchwyciłem, gdzieś samplowałem. Potem on wziął bodaj płytę z jakimiś rozmówkami angielskimi. A może to były jakieś, nie wiem, akapele rapowe, albo jedno i drugie. No i Holger zrobił robotę. No i mamy taki zwichnięty, nie wiem, hip-hop czy coś takiego. Przedziwny to utwór. Abstrakcyjny, totalnie. Jak i muzyka. Najwyższa forma abstrakcji sztuki. A przede mną nagranie, które, no właśnie, ciekaw jestem, jak będziecie opowiadać o nim. Nagranie, które jak zobaczyłem, że nosi taki tytuł, no to oczywiście miałem pewne skojarzenia. No bo tutaj chodzi o Grosz. Utwór, który jest, no właśnie, nie wiem, czy editem, czy reinterpretacją słynnej kompozycji pewnego znanego zespołu Budka Suflera. Jaki jest związek między tym utworem, który za moment usłyszymy, z oryginałem Za ostatni grosz? Tak, wydaje mi się, że ten oryginał siedział mocno w naszych głowach jako inspiracja. No my w naszych rozmowach wewnątrzzespołowych często nazywaliśmy to coverem, ale to chyba nie jest cover, to jednak jest takie odbiegnięcie od tego oryginału znanego polskiego zespołu. Może nie zdradźmy na razie tajemnicy, może ktoś, ktoś skojarzy. Już była mowa. Budka już była mowa. Tak. No ja często zajmuję się takimi dziwnymi hybrydami, nanomuzyką, hipermuzyką, różnie to określa, czymś z pogranicza editów, remiksów i reinterpretacji. Mam kilka swoich prywatnych definicji na potrzebę każdego z tych hybryd, z tych wcieleń muzyki. Ale może ustalmy, czy w jakikolwiek sposób bazowaliście na oryginalnym utworze, w sensie wycinaniu go? Jak to było? Tak, odpowiedź. Pawle? No. To było tak, że na początku dużo słuchaliśmy Budki, tego konkretnego utworu. Potem ja go przyciąłem do takich prostych lub i troszkę sobie na tym jamowaliśmy. Nawet gdzieś tam pojawiały się pojedyncze sample na koncertach. Aż nas to zawiodło do w pełni... w pełni autorskie, źle powiedziane. Inaczej, wszystkie dźwięki, które w tym utworze są, to są wszystko dźwięki już wygenerowane. Nie ma tutaj żadnych sampli. Znaczy, mówię, no właśnie, bo to nie jest... ma tutaj żadnych sampli z oryginału, więc nie jest to edit choćby. Mm. Więc bardziej chyba, no jednak ten cover, kurczę, bo zagraliśmy to na swój sposób. Zagraliśmy to na swój sposób. Wzięliśmy stamtąd temat, melodię i gdzieś na końcu Olgier w kilku dosłownie dźwiękach nawiązuje do melodii wokalnej. I jakby też po prostu no, cały ten duch, który unosi się nad tym zresztą świetnym utworem Budki Suflera, czyli jakaś taka gwiezdna podróż lat 80., to chyba to jest, aczkolwiek no u nas to nabrało nieco chyba innych znaczeń. Sprawdźmy zatem, jakich znaczeń nabiera ta, ja powiem, reinterpretacja. Przed państwem Kirk i Za ostatni grosz, który niebawem, mam nadzieję, że niebawem pojawi się na płycie winylowej. We'll be right back.

Dzisiaj jeszcze z pliku, dzisiaj jeszcze z powietrza, a już niebawem, mam nadzieję, że niebawem z płyty winylowej i to jeszcze pewnie siedmiocalowej, z tego co pamiętam, jak rozmawialiśmy. Za ostatni grosz. I no właśnie, jak to powiedzieć? I Kirk interpretujący Budkę Suflera. Dzieje się w tym utworze bardzo, bardzo dużo. No bo jest tam jeszcze gitara, a w tym podstawowym składzie Kirka gitary przecież nie ma. Panie Pawle. To gitara, zresztą fenomenalna moim zdaniem, to robota Wojtka Kwapsińskiego, z którym tworzyliśmy, graliśmy po prostu wspólnie jako Msza Święta w Altonie kilka lat temu. Z kolei Olgierd z Wojtkiem gra w zespole Altona, no także tutaj tych zależności nazw podobnych jest szereg. No i graliśmy, no i po prostu gdzieś tam była sesja kirkowa, był z nami Wojtek i poprosiliśmy go, żeby z nami to zagrał. No i tak się zachowała ta wspaniała solówka. Ze dwa lata temu to było bodajże, albo i więcej. I jakby no uczyniliśmy z niej główny punkt całego utworu. Czy ten utwór był posłany już na przykład członkom Budki? No ja tego osobiście nie robiłem i nie wiem, Olgierd ma tam jakieś konotacje rodzinne, które być może pozwalają mu zbliżyć się do panów z Budki, także to pytanie do niego bardziej. Tak, mogę powiedzieć, że były takie plany. Trzeba to zrobić. Akurat mój wujek jest tekściarzem i też jest zaznajomiony z członkami Budki Suflera. Budki Suflera, która, o ile mi wiadomo, jest obecnie za ostatni grosz rozwiązana. Tak, ale z tego co właśnie usłyszałem opinię od wujka, no, że raczej członkowie Budki nie doszukaliby się tam podobieństw i raczej nie byłoby sensu im tego wysyłać i ich męczyć, prawda? Przyszłość pokaże, jak to będzie, jak po prostu. Swoją drogą, tak na marginesie, często obserwuję takie zjawisko we współczesnej muzyce elektronicznej, zwłaszcza w jej odmianie tanecznej, że elektronika zwalnia i już nie dzieje się w sensie rytmicznym tak szybko wiele rzeczy jak jeszcze 5-10 lat temu. Wolne tempa są w cenie, przynajmniej teraz, i myślę sobie, że ta reinterpretacja wpisuje się w te tendencje, w ten trend, i mam nadzieję, że to również jakoś spowoduje, że muzyka Kirka wypłynie na trochę szersze wody. Bardzo wam tego życzę. Państwa i moimi gośćmi my dzisiaj są jeszcze Paweł Bartnik i Olgierd Dokalski. Rozmawiamy sobie o Kirku. I z takim pytaniem na koniec. Co właściwie oznacza słowo Kirk? To do Pawła. Te słowo, że tak powiem, przyniósł do zespołu w jego pierwotnym składzie płockim, jak mieliśmy 15 lat, Karol Zduniak, mówiąc, że jest to jakby główna składowa wszystkich słów, inaczej, no tak, wszystkich słów w językach celtyckich oznaczających kościół, Kirk Kościół. No i znowuż, pierwotnie nie miało to jakiegoś większego znaczenia, nie wiem, ideologicznego, nie, no po prostu no, nam się to podobało, brzmienie, prostota i tak dalej. No a z czasem ten kościół zaczął znowu żyć swoim życiem i jakby chyba jest tak, że bardziej nam to jeszcze teraz odpowiada niż na początku, to znaczy więcej z tym wiąże się też przeżyć, też jakichś doświadczeń i jakby nie chcemy mówić, że my jesteśmy jakimś kościołem, sektą, czy też nie chcemy w ten sposób wystawiać naszej muzyki na piedestał albo siebie w żadnym razie, ale bardziej jest to tak, że no właśnie, jest to jakieś sakrum, jest to jakieś takie dla nas prywatnie święte miejsce, gdzie się spotykamy. Piękne, piękne to, co mówisz. Bawicie się też wielkością liter w tym słowie, bo kiedy obserwuję, jak to jest drukowane na płycie, w jaki sposób nazwa pojawia się w sieci, pojawia się na portalach opisujących płyty. Zresztą plik, który mi przysłaliście, też ma, jest w bardzo charakterystyczny sposób napisany. Małe K, duże IR i znowu małe K. To z kolei wynika z takiej, to jest taki znak czasów, gdzie koniec lat 90. Jakby ta subkultura akurat ma, w ramach subkultury techno, czyli myślę tutaj o najbardziej ekstremalnych formach jak speedcore, hardcore, właśnie jakieś takie karykaturowate zapisy preferowała i gdzieś my się po prostu na to załapaliśmy, tak już zostało. Też sformułowania sprzed lat hardcore, speedcore. Od razu skojarzenia typu Atari Teenage Riot 180 BPM-ów. Tak. Oj, kiedy to było? To było bardzo dawno temu. Bardzo, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Dziękujemy. Ja również dziękuję. Za to ciepło, które jakoś wylało się tutaj między nami. To są niesamowite jednak chwile, kiedy w sytuacji, kiedy ludzie się nie znają i nagle po prostu zaczynają rozmawiać, takie rzeczy się dzieją. A na zakończenie, no cóż, przez was, drodzy panowie, dzisiaj nie zrealizuję kolejnego punktu w audycji, bo po prostu zabrakło czasu, ale to tylko z tego powodu, że tak wiele fajnych i interesujących rzeczy opowiadaliście. A nasze spotkanie w Potrójnym Paśmie chcę zakończyć i też chciałbym, żebyście tego posłuchali. Muzyką Karla Craiga, który odnowił jeden ze swoich utworów sprzed lat, ale odnowił w ten sposób, że zaprosił do współpracy Francesco Tristano, filharmoników, i oto na klasycznym szkielecie techno Detroit powstaje taka właśnie muzyka. Przed państwem Sandstorms, Francesco Tristano, Carl Craig. To jest zapowiedź nowego albumu, który ukaże się niebawem we francuskiej wytwórni Infine. I właśnie tą kompozycją mówimy państwu do usłyszenia. Audycję zrealizowała Ewa Wichrowska, a ja nazywam się Michał Margański.